أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامله كي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok julit yi nongi ci wéru décembre ci calendrier nasaran sunu tolle ci wéru décembre ci waxtu yi lu bare bare ci ay julit yu reer danañ bok ci fête yi nga xamné nasarani ñokay organiser ci wër wi té bu ñu déllu waté ci histoire fête décembre 24 ak 31 danañ fekk muy lu l'islam daq ndax liñ ci askanele suñu borom subhanahu wa ta'ala té mom yalla jalla jalaluhu suñu borom حمد الله تعالى نفسه يالا دا فا تاغ بروم بوبام يالا دا تاغ بوبام سيتال كو واسنا عليها ومجدها يالا سيتال نا بوبام سيلال كو تاغ كو kagn ko magal ko ki lepp luy xéetu manke manke lu sori sunu borom la sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu doomu adama xelat ci xelama xolam ci xéeti manke yi sunu borom wolis na lolou motax nga deg ñu nan la al kamalu lillah yalla rek mo mat mo am sunu borom ci suratul isra ay 111 mune wa qul alhamdulillah yow muhammad buñ la laje ci mbirum yalla santal sunu borom alhamdulillah yalla momu nga xamne alladhi lam yattakhiz walada mom yalla amul dom sunu borom bi mu sante bopam ba pare dafa dak ne mom amul dom kon yow mi fetu 24 di fetu yalla amna dom mo da ngay fetu deglul borom bobu lan la la wax neena alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz walada sante ñel na bur bobu di yalla nga xamne jombuna am dom walam yakun lahu sharikun fil mulk mom yalla momu amul kumuy associer wala kumu dendal wala kumuy bokal nguur gi amul dom amul kumu dendal wala kumuy associer wala kumuy bokal nguuram gi mom yalla ne walam yakun lahu waliyyun min azli wa kabbirhu takbira jalla jalaluhu sunu borom setal na bopam magal ko kagn ko ne mom amul dom amul dendando amul kenn kumuy bokal nguur kon lan mo war mune doomu adama na magal yalla subhanahu wa ta'ala mune watanawal alquran hazihi alqadiya bil hasmi alquran dafa jël tombe bobu leral ko bamu leer ben point par ben bamu jeex tak yalla amul dom mbok yi kon dana nek gatcha ci ñun xuma la sax ñuy bayyi suñu njabot wala lenn ci ñun dem di fetu ji waye mané jënd ginar ray ko yaak sa wa kër ngeen lek ko sax dugu nga ci lu haram lolou suñ demé ci téré bobu tuddu iqtida siratal mustaqim cheikh al islam ibn taymiyyah da fay wax né wér wi jënd ci kado maye ko sax haram na ndax dafa am ñuko mom ñun mok ñu ci rawati na nak ñun julit yi tay sénégal 95% musulman suñ ci séto 24 ñan ñoko fétu juliti da na nek gatché lan ngay fétu ji ñu né yalla mo am doom té yalla né awuma doom sunu borom né tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdi liyakuna lilalamin nazira alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhiz walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira sunu borom ne sel ñel na yalla mom tabaarak wa ta'ala sunu borom barkel na mom yalla moy ki wacc alquran ci jaamam bobu tuddu muhammad pour ñu war ci adina bi pour ñu war ci ñi nga xamne dañuy naan yalla amna doom alquran dafa wacc pour ñu war ñoñu ndax ñu deltu ginaaw nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira alquran dafa wacc pour ñu war nit ñi pour ñu delo len ci yalla bañu kennal yalla bayyi bokale bayyi dendale yalla kenn wala len sunu borom amul morom ban yalla mune allazi lahu mulku as-samawati wal ard ki gouverner asaman ak souf ki mom asaman ak la fa nek mom souf ak ñi fi nek ak li fi nek mom yalla mom walam yattakhiz walada amul dom musko am te du ko am walam yakun lahu sharikun fil mulk nguram gi amul kum koy dendal allah kum koy bokal wa khalaqa kullu shay'in fa qaddarahu taqdira mom yalla bind lepp dogal ko nim ko nexe mu defé ko nonu amul kenn ko xamne bila yalla di bind def la ne ndax dam la bëgg bind def la goor wala dam la bëgg def jigen wala nanga dede sunu borom mo la bind ni ko nexe la la def moko dogal nim ko nexe wa qad tanawala alquran hadhihi alqadiya ayyuha alahbab bilhismi alquran leral na tombe bobu ci place yu bare bare ci sa alquran suñ demé ci sourate baqara ayat 116 117 wa qalu takhadha allah walada yalla neena gañi day ñanga dajalo di peintre sen itali di peintre garab ya ñangay monté ci dekk ya ay lampe couleur diko changer ñangay orné ñangay raxat ñangay deur so tourner gis jeu de lumière yi ñune yalla lan mo tax ñu dajalo mune gaay dañoo dajalo ne ittakhazallahu walada yalla amna dom ndaysan wala sunu borom bimu len di tontal la wax dafa ne subhana sel ñel nama jom na ko man yalla ku manke mo am dom waye ku mat du am dom te yalla ki mat kenen ku dul yalla rek da nga manke subhanahu ballahu ma fi samawati wal ard sel ñel nako mom asaman ak suuf mom yalla kullun lahu qanitun ñepp ay jaamam lañ ñepp la wax ken desul ku sa xel dem rek moy jaam bi gëna mak ci jaami yalla yi motax gis nga sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam baat bobu moy baat bi gëna reuy bi ko neex moy wax len ma jaamu yalla yonenti yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mom yalla mune kullun lahu qanitun ñepp aji wamutu la nek ay jaam ci kanamam mom yalla mune badi us samawati wal ard may ki bind asaman ak suuf may ki len fent ki len kere wa iza qada amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun su bëgge dara am rek dana nekkal mu nek wakoy yalla sunu borom waxna ci suratul an'am ayat 102 wa ja'alu lillahi shuraka al-jinni wa khalaqahum yalla neena nit ñi jinne yi jaaxal nañ leen bañu jël jinne yi associé ko yalla do bari na fi kuy jaamu yalla waye ci suuf da ngay jaamu ay jinne senegal moy rew mi nga xamne jaamu yalla kesse kesse fi mo fi mbettel gis kenn kuy jaamu yalla kesse loloy mbettel ci rew mi ay jinne ay xereem ak ay xarfa fufa lol mo indi ngeen di deg waxtu yi jamono yi ñuy dem ci armée li di sulli neew yi ki sulli neew bu goor bu mag sulli neew bu jigen bu mag sulli neew bu ndaw amna luñ ko wax parce que jinne yi lañuy top madama ay xërem lañu gëm te xërem yi luñu laat ñu def lola tax bo démé ci xërem kat bi mu ne la yaxu neew la bëgg bu goor wala yaxu neew bu jigen wala yaxu neew xalé nga demuti ko parce que lol nga gëm xam nga ne ki tim ci nit ku de diko sulli bi muy dund buñ la la joon ya xam nga dem indi ko buñ la newon ya ko kuy dund la wallahi di nga dem indi jiko comme dem nga amo orma ci armée li amato suturo regalato yalla ba nga dem jël sa pel di waqi ku de ko xamne limu tal moy digeunte mak boromam nuko yalla jegalé nga xotti hormam genné ko ci mbalan mi nuko sang dam ya xam wala nga dag mbalan mi mu sango yorna ben cd bo xamne waji ba muy sulli neew bi lan la soxla won awra neew bi la don dag ba mu gasse pax bi ba mu xot mu yor bob bi yor loxo yi taka ba ngi ci loxo ndey jor bi loxo ba ngi ci awra neew bi ba muy dag bamel bi mab ci ko mom wa yoyu mu faatu non la waji faato bi dekk bi yewo fajar ñu gis tanki waji ci kaw ndig waji ak li jëm kaw yépp nga ci biir bamél ñu woy autorité yi woy police woy ñep ñom ñu sulli ñu gis pa kabe si mu japp ñu xamne kon awra neew bi la soxla won fofu la nit ñi tollu tay ci mbon wa qalu takhaz Allah walada neena yalla amna dom Allahu akbar mom yalla mu ne subhanahu huwa al-ghani Allah lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard sel ñel nako mom dafa doylu soxlawul dom dom kiko soxla moy ki bëgg dund xamne dana febar dana magget bëgg na titeru sama dom ma ngi ni motax jangeen yalla bu muy wax titer ci aduna da ci boole dom zuyina lin nas ku bu sahawat min an nisa wal banin taralal nit ñi aduna taralal nit ñi aduna man yalla ma taralal nit ñi aduna bëgg ba neex ci jigen ak dom gis nga yalla nak subhanahu wa ta'ala mom ghani dafa doylu walis lolu soxla wuko mom yalla mom asaman ak suuf waaw yeen lolu ngeen wax na yalla amna dom in andakum min sultanin bihaza Allahu akbar ndax lolu ngeen wax am ngeen ci preuve mën ngeen ko leral ba yalla jur dom day nopi mune ataquluna lillahi ma la ta'lamun da ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamut di ngeen di fenal yalla di ngeen di fenal yalla nan yalla amna dom ah ngeen di waxal yalla lu mu amul qul innal ladhina yaftaruna 'ala allahi alkadhib la yuflihun yow muhammad waxal ci kaw ñepp ñi fenal yalla nan yalla amna dom duñu taxé ëlëk yowmal qiyamah kep kuy fétu décembre ndax da ngay fetu 24 wala 31 yalla neena do texé ndax da ngay fetu na yalla amna dom te yalla amul dom la yuflihun la wax su ngeen joge ngeen dem xoli aya bi mu ngi sourate yunus 68 70 borom bi neena innal ladhina yaftaruna 'ala allahi alkadhib ni sanal yalla la yuflihun duñu texé mukk lutax ñuy fenal yalla nak mune mata'un fil hayati dunya summa ilayna marji'uhum summa nuziquhum al azab al shadid bima kanu yakfurun banexu aduna rek beug nos rek beug fo beug njaalo beug nan sangara dajale kacior yu gore yu jigeni ñi amul kilifa amuñu diine beug aduna ñu nekké nonu ba dé yalla néna dina len délosi ci man dana len masal mbugalu aduna al-akhirah dina len yobbu safara ndax dañ ma wéddi won yalla waxna ci suratul kahf aya 5 dama wacc al-qur'an pour ñu war ñi nan yalla amna doom borom bi neena wa yunzir allazina qalu ittakhadha allahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا سونو بروم نينا ما واتش القران بور ني وار ني نان يالا امنا دوم كون ني نيك سي مبدي ني نيك سي مارشي ني نيك سي تور يي ني نيك ني نيك كو نيك دي بريبارير 24 اك 31 yegal na sunu borom neena yeen ñoo ñi di wax lool yalla neena da ngeen di kacc yalla neena awma dom lool ngeen wax amulen ci xam xam wala li abaahim seeni bay sax amuñu xam xam ci li ngeen di def ak li ngeen wax ma ngi leen yegal ne man yalla kaburat kalimatan takhruju min wax ju reey ngeen wax ju graw kaburat la yalla wax de yalla ne reey na kalimatan bag bo xamne takhruju min afwahim day genn ci sen bir gemign wax joji lan la yalla mune in yaquluna illa kaziba waxu ñu luddul ay katch ay fen man yalla jomb na am dom awma dom li doyna ay rek doyna ne yalla amul dom 24 du mbirum julit 31 du mbirum julit julit bo ci ray ginar dang ka ap doole dong dang ka ap doole waye neexu kon nanu ragal yalla nanu delu wat tu bakar yu bon yu reuy yi ñuy wax yalla leena li ñiko wax in yaquluna illa kaziba waxu ñu lul ay fen aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahdahu wa la na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سنو بغم وانا جي سارة سورة سارة تدو مريم آية فنوير أجروم سنو بغم نينا جل جلاله yalul ci yalla tabarak wa taala muy am dom yalul ci mom makana lillah an yattakhiz min walad yalul ci mom yalla muy am dom damna subhanahu sal ñal nak jombra am dom mom yalla jalla jalaluhu mom yalla su namme dara inma amruhu fa inma yaqulu lahu kun fayakun sak dana na nek mu nek sunu borom waxna batay ci sar bobu aya 88 mun wa qalu takhazza ar-rahman walada nenañ yalla amna dom nit ñe ko wax de sunu borom neena laqad ji'tum shay'an idda indi ngeen wax ju graw wax ju doy war wax ju ñaaw wax ju tegnuul waxu ku yarul waxu yeeser ngeen wax wax joju sax takadu samawati yatafattarna minhu asmana ngi xoteku ndax wax joju bimu ko degge asmana ngi xar ndax wax mune watan saqul ard sufa ngi xar ndax wax joju bam ko degge mune watakhirul jibal montagne ngi mab biñu degge wax joju waw sa asman defé réaction montagne ni def ko souf def ko mindef mu ndaw mi mom dong moko deful ndax mom mo sos wax ji jinne yi sax weddi nañ ne yalla amna dom ci suratul jinn bop sar ba wa annahu ta'ala jadd rabbina mattakhadha sahibatan wala walada jinne yi sax nenañ yalla jombuna am jabar waxuma la dom jinne yi sax weddi nañ ko waye mindef mi tuddu dom adama mindef mu katchore mu nara fomi mu nara fowa dundam mom dong ngay fek goudi 24 mu defaru fum jom day moy yalla day dem di andak ñane yalla dafa am dom te yalla weddi lolu sunu borom neena asamana ngi xar suuf di xotek montagne yi mab lutax an da'u lirrahman walada ndax neena yalla amna dom wa yambaghi lirrahman an yattakhidha walada yalla neena jombuna man yalla yallul ci man may am dom waxna len am dom kikoy def moy ku manki nit pour mu am dom numuy def ku gor ki nan lay def ku jigen ki nan lay def lolou ku manke mo koy def lolou ku matul mo koy def waye sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moy borom maggi moy borom maddi jombuna lolou ko gis mo am dom rek non la def lele nga deg ñu naan ay nit ñom duñ def lolou dañu bind aya jox soxna ci rek mu naan eumb xam ngeen ne lolou xel nangu ko lo tax gaay naan dafa am ko xamne ba muy juddu dafa faatu mu joge ci bammeli ñew sey ak ndaw si mu eumb xam ngeen ne lolou diine nangu ko kenn dong moy ku mat moy yalla kenen ku dul mom da nga manki mota yalla ne ku am dom rek da nga manki bi yalla ne isa yalla la yaayam yalla la yalla mu ne xana yegulen ne ñom kana yakulani taam ñom dañuy lek ñam ku lek ñam ba pare fan lay resé toilette ku manke moy def lolu sey ku manke mo koy def allahu akbar yalla nek fa di wax nangam ak nangam da ne ñom ñaar dañuy lek ku lek ba pare fu mu jëm lolu yalla duko def sunu borom jombuna lolu motax mu ne wa ma yambaghi lirrahmani an yattakhiza walada in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Allahumma arina al haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma fanas'aluka an turuddana ila dinika maraddan jamila. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. عباد الله, يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر, ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.